Кристина. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Сёння нашым гостем будзе прадстаўнік евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Аляксей Фралоў. У бліц-аналізе, чаму пачасціліся апошнім часам гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам. У даследаванні свабоды, ці прыйдуць расійскія казыно ў Беларусь. А ў нашым пытанні гарадзенцы выкажуцца наконт таго, як зменіцца жыццё і гораду, калі туды прыйдзе расійскі гульнявы бізнес. Вас чакае форум «Свабода. Агляд незалежнага друку», а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Алега Кабзара. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык. Добрый вечер. Сёння ў Анкары падпісанае пагадненне паміж Турэччынай і краінамі Еўрапейскага звязу Румыніі, Балгарыі, Вугорчыны і Аўстрыі аб будаўніцтве газаправоду Набука даўжынёю 3400 кілометраў. У даліну Сват на паўночным захадзе Пакістану пачалі вяртацца ўцекачы, якія пакінулі раён падчас вайсковай аперацыі супраць талібаў, што пачалася ў даліне ў красавіку. З даліны збегла ў суседнія раёны прыблізна 2 мільёны жыхароў. Улады даюць транспарт для вяртання ўцекачоў. Значная частка інфраструктуры ў даліне Сват пры гэтым разбураная ў выніку баёў, і працы па аднаўленні, як мяркуецца, могуць заняць некалькі месяцаў. У Нігерыі вызвалены з-пад варты лідар найбольшай групоўкі паўстанцаў руху за вызваленне дэльты ракі Нігер. Улады знялі з Генры Ахака абвінавачванні, якія пагражалі яму смяротным пакараннем. Ягонае вызваленне было адным з галоўных умоў паўстанцаў у абмен на спыненне нападу на нафтую інфраструктуру Нігеры, якая наносіць вялікую шкоду, якія наносяць вялікую шкоду эканоміцы краіны. У Йемене асуджаныя да смяротнага пакарання 6 членаў тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда. Яшчэ 10 чалавек асуджаныя да розных тэрмінаў пазбаўлення волі. Суд прызнаў іх вінаватымі ў датычнасці да розных тэрактаў, у тым ліку і нападу на амбасаду ЗША. У горадзе Урумчы, цэнтры Сіньцзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітая, дзе нядаўна адбыліся масавыя забурэнні, паліцэйскія застрэлілі 2 чалавек, ахвяры уйгуры. Ва Урумчы падчас нядаўніх беспарадкаў загінула, паводле афіцыйных звестак, больш за 180 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў сёння з рабочым візытам Паўднёвую Асетыю. Адбылася яго сустрэча з прэзідэнтам Паўднёвай Асетыі Эдуардам Какойты. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі назваў візіт прэзідэнта Расіі ў Паўднёвую Асетыю ганебным, а грузінскі міністр у справах рэінтэграцыі Цімур Якобашвілі расцаніў паездку Мядзведзева як правакацыю. Вы слухалі выпуск навінаў, а наступны прыблізна будзе праз паўгадзіны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, размова з прадстаўніком евангелічнай рэфармацкай царквы Аляксеем Фраловым, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 14 ліпеня. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы на большай частцы Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцамі, месцамі на ўсходзе моцныя дажджы. Удзень пераважна без ападкаў, тэмпература паветра ўначы 8-15 градусаў цяпла, удзень 21-26, на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларуссю навінаў панядзелка. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалая Аўтуховіч. Ваўкавыцкага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Нужно просто не знать, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабаронному, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. А ў менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімир Карунас, арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9000 даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтара. Першая кніга пісьменніка выйшла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка, гаворыць Міхась Казлоўскі. У нас не захаваліся найбольш важныя крыніцы інфармацыі. Это часопіс «Беларуская школа ўласці», поўныя камплекты не захаваліся. І не захавалася «Голас беларуса», газета, которая выходзіла ў Рызе. Вот там, можа, яшчэ якія-небудзь творы можна знайсці. Сергей Абламейка пра навіны 13 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. 13 ліпеня споўнілася 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадуе на знак пратэсту Мікалай Утуховіш, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога абвінавацілі ў падпале дома мясцовага міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Як пачуваецца вязень, якія навіны адносна ягонай крымінальнай справы? Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча. Напярэдадні былі звесткі, што Мікалай Аўтуховіч на пачатку тыдня збіраецца спыніць галадоўку. Каб праверыць гэтыя звесткі, я пазваніў на тэлефон дзяжурнага валадаркі. Дзяжурны адказаў коратка: «У нас няма галадоўнікаў», і кінуў слухаўку. Пасля гэтага я пазваніў доктарцы ізалятара, якая 8 ліпеня казала мне пра тое, што Аўтуховіч нібыта мае намер спыніць галадоўку. Паводле яе цяперашніх звестак, галадоўка працягваецца. Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет. Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. А Втухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать нашу. Мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу ж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает. Даведацца, як пачуваецца ў дадзены момант, Мікалай Утуховіч не ўдалося. Размову спынілі. Нагадаю, паводле адваката Павла Сапелкі, які бачыўся з Утуховічам 10 ліпеня, той быў вельмі слабы, казаў, што яго кружыцца галава, дваіцца ў вачах і кожны рух даецца яму з вялікім намаганнем. Таціна Уланова, жонка затрыманага 8 ліпеня былога афганца Канстанціна Уланова, сёння мела тэлефонную размову са следчым Віктарам Клачко, які вядзе справу Утуховіча. Следчы пацвердзіў жанчыне, што яе муж затрыманы менавіта ў справе Утуховіча. Ён сказаў, што муж затрыманы як падазроны у прычаснасці да дзела Утуховіча. Ось, і сказаў, што працуе па жалобе, і на жалобу будзе дан адказ, і што я магу забраць сама, ці яны прышлюць па пошце. 10 ліпеня Таціна Уланова паскардзілася ў прокуратуру на шэраг працэсуальных парушэнняў пры затрыманні яе мужа 8 ліпеня. У тым ліку на тое, што не было паведамлена, якая пракуратура давала дазвол на ператрус у доме і на лецішчы Уланавых. Таціна Уланова кажа, што падчас гэтых ператрусаў следчыя нічога не знайшлі, акрамя паляўнічай стрэльбы мужа, якая была зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам. Жанчына мяркуе, што яе муж ні ў чым не вінаваты, і выставіць яму абвінавачванне можна, толькі нешта прыдумаўшы. Пакуль няма звестак пра тое, дзе зараз трымаюць альбо ці вызвалілі ўжо Людмілу Парэмскую. Гэта дырэктарка фірмы ў Ваўкавыску, у якой да арышта працаваў Мікалай Аўтуховіч. Людмілу Парэмскую затрымалі ў Ваўкавыску 8 ліпеня і адвезлі ў Менск. Жанчыну бачылі ў менскім следчым ізалятары 9 ліпеня, але 10 ліпеня дзяжурны ізалятар сказаў, што такой грамадзянкі сярод затрыманых няма. Мабільны і працоўны тэлефоны Людмілы Парэмскай не адказваюць. Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за гэтай справай. Вы можаце пракаментаваць ягоны сюжэт на нашым сайце свабода.орг. А вось такі каментар прыйшоў ад наведніка, які назваўся «Аднапалчанін». Там ёсць яшчэ адзін чалавек з вялікай літары – Канстанцін Уланаў, сапраўдны мужык, рэспект яму і Аўтуховічу. І цяпер пра справу яшчэ аднаго вязня Артёма Дубскага. Ягоны адвакатка абскарджвае прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвай. Артём Дубскі знаходзіцца ў бабруйскім следчым ізалятары. 4 дні ад яго няма ніякіх звестак. Маці Артёма захварэла і сама не зможа цягам тыдня перадаць яму харчы і рэчы. Гэта зробяць ягоныя паплечнікі. Яны наведаюць маці ў Сіповічах і потым паедуць у Бабруйск, гаворыць Наста Лойка. Збіраемся дапамагчы яго маці разам з мясцовымі актывістамі з Бабруйска перадаць усе неабходныя рэчы Артёму, ежу, і так таксама скаперты, шыткі, асадкі, ўсё, каб ён мог адказваць на нашы лісты. Таксама выклікаем іншых далучыцца да падтрымкі Артёма, напісаць ім лісты ці іншым чынам дапамагчы. Нагадаем, 7 ліпеня Артёма Дубскага пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Хлопца затрымалі 13 лютага на беларуска-украінскай мяжы і 2 месяцы трымалі ў камеры бабруйскага СІЗА. Потым да суду Артёма раптоўна вызвалілі, не тлумачачы прычынаў. На суд Артём прыйшоў са сваімі сябрамі. Тое, што яго ўзялі пад варту, стала для ўсіх нечаканым. Артёмава маці Алена Дубская павяла, што яе сын планаваў вяселле напрыканцы верасня. Заболела чытаніна, спасибо, но отвезут уже не сами, я здесь сюда. Я захварэла, але дзякую ім, што адвязуць перадачу. У мяне спатканне цягам месяца будзе. У мяне ж ёсць паперка ад суддзі пра дазвол на спатканне. Так усё нечакана. Ён і сам не думаў, што так будзе. Казаў мне, што вяселле будзе напрыканцы верасня у Кіеве. Яго дзяўчына з Украіны. Ён жа на нешта спадзяваўся, так? Значит, он на што-то надеялся, так же? Адвакатка Дубскага Тамара Сідарэнка наведае Артёма і разам з ім напіша асноўную скаргу ў Магілёўскі абласны суд. Яна зазначыла, што ў справе шмат акалічнасцяў, якія даюць падставы меркаваць пра адмысловы загад і заляваць яе пад абароннага. Яго розыск аб'яўляў суддзя. Вышук абвяшчаў суддзя па той справе, якую спынілі з-за прымірэння баку. Яго арыштавалі 13 лютага, а толькі 3 сакавіка распачалі крымінальную справу за парушэнне правілаў. А хто перашкаджаў адразу прыняць рашэнне? Чаго чакалі? У судзе пра сім-картку вырашылася станоўча, дык яго пасля гэтага ўзялі пад варту. У справе шмат блытаніны з рапартамі. У судзе прагучалі з боку міліцыі няўцямныя тлумачэнні. 2 месяцы ніякіх следчых дзеянняў, акрамя паўторных допытаў двух міліцыянтаў. Усё рабілася з аглядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу. Так не получилось, так теперь тогда сразу дело возбуждает. Адказу на скаргу ў справе Артёма Дубскага давядзецца чакаць не менш за месяц. Артём – адзіны ў справе 14, каго пазбавілі волі. Тэрмін, які заставалася адбываць паводле справы 14, яму залічылі ў лік апошняй справы. Між тым, Артём Дубскі, як і іншыя фігуранты справы 14, прызнаны вязнем сумлення. Любоў Лунёва з Менску. Справе Артёма Дубскага і Мікалая Утуховіча прысвечаная перадача «Праскі акцэнт». Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Утуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронцы і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолях Юры Чавусаў. «Праскі акцэнт» у нашым эфіры 13 ліпеня у вечаровым эфіры. Яе тэкст таксама можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А ў панядзелак стала вядома яшчэ пра аднаго вязня. Дэпутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні лібераля-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас арыштаваны па падазрэнню ў атрыманні хабару ў памеры амаль 9 тысяч даляраў. Падрабязнасці ў Алеся Дашынскага. Прадстаўнік Менскай гарадской пракуратуры Сергей Балашаў патлумачыў, што 6 ліпеня гэтага году адносна Владзіміра Карунаса пачата крымінальная справа па частцы 2 артыкула 430 атрымання хабару. В настоящее время дело расследуется прокуратурой города Минска и в отношении обвиняемого избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Размер взятки около 9 тысяч долларов и событие это 7-9 годов. У гэты час Владзімір Карунас быў дэпутатам Менскага гарсавету, пры якіх абставінах выяўлены гэты хабар у пракуратуры пакуль не паведамляюць у інтарэсах следства. 54-гадовы Владзімір Карунас жыве ў Фанепалі. Ён намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча, узначальвае Менскую гарадскую арганізацыю партыі. Кіраваў выбарчым штабам кандыдата ў прэзідэнты Сергея Гайдукевіча. Цяпер ён змешчаны ў СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Менску. Сергей Гайдукевіч сказаў, што не мае падрабязнасцяў справы. Ён кажа, што яго паблічніка по партии затрымали на минулым тыдне. Нам бы хотелось бы узнать, если это взятка, то или его взяли с поличным, или его не взяли. С кем это связано? С кем? Один Карунас. Но не мог же Каруна сам себе взятку делать. У нас нет никакой реальной возможности что-либо узнать. Куда ни звоним, никто ничего не говорит. Знаем, что он встречался с комитетом госбезопасности, а потом бах, пошел на работу и не доехал до работы. Никто ничего не знает, ни жене не звонит, адвокатов нету. Ці може гэты кримінальний переслід быть зв'язаний з політичною діяльністю господаря Карунаса? На гэта господар Гайдукевич сказав. Но я же все-таки серьезный политик. Я понятия не имею, за что задержали Карунаса. Я узнал только от журналистов. И мы на протяжении пятницы, субботы, сегодняшнего дня не можем ни у кого ничего узнать. Депутат же Минского горсовета, это же не профессиональная основа. У него нету ничего, ни кабинета своего. Сергеем Гайдукевичем гутарив Олесь Дашинский. 55 гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. Год за годам. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды. Увесь ліпень. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі панядзелка 13 ліпеня. 13 ліпеня споўнілася 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Утуховіч. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. У менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні Ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца генеральны дырэктар міжнароднай арганізацыі ў справах міграцыі Уільям Лэнсі Свінг. У эфіры ваша свабода вынікі дня. Абвешчана, што ад 1 студзеня, як мы казалі, імпартаваныя ў Расію велікагрузныя аўтамабілі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. Такім чынам узнікае пагроза, што Расія можа адмовіцца ад імпарту беларускіх мазаў. Чаму апошнім часам гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам узнікаюць з паслядоўнай перыядычнасцю? Ці зацікаўленая Расія ў падрыве эканамічнай стабільнасці Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Кірыл Коктыш з Масквы. Бліц-аналіз свабоды. Гандлёвыя войны паміж Беларусію і Расіяй апошнія месяцы з'яўляюцца проста з нейкай падазронай перыядычнасцю. Ці гэта нейкая злая воля расійскіх кіраўнікоў, як пра тое неаднаразова кажа Александр Лукашэнка, ці ў новых эканамічных умовах гэтыя, скажам, канфлікты з'яўляюцца грунтаванымі нейкімі эканамічнымі працэсамі, калі так, то якімі, чаму яны з'яўляюцца? Тут можно сказать, что присутствуют обе причины. Во-первых, на самом деле экономичный кризис только разгортывается. У КамАЗа, это один из конкурентов МАЗа на российских просторах, у КамАЗа справа идет сильнее благо. Тому на самом деле экономичные подставы, конечно, есть. Видовочно Россия была затекавлена творить некие сприяльные умовы для КамАЗа, где есть эта социальная необходимость, чем давать некий рынок для МАЗа. И, конечно же, присутствующая критичная причина. В былые часы, где в Беларуси створался доступный рынок, а зараз на это просто не стали дебить. Это просто маркер того, что относительно сапсовались, и что специальных относим на сам речь, покуда не суне Россия это демонструет и всеми сродками для кмуш. Конечно, першостные тут экономичные мотивы, бо на сам речь справа и с КамАЗом, и с Ярославским моторным заводом обстоять вельми благо, и, конечно же, Россия зацікавлена, каб у першую чергу пазбегнуць социальных выбухов на своей территории. На думку большинства аналитиков, Беларусь в политическом сенсе, принамсі, выиграла молочную войну. Россия зараз робить некие кроки, які як бы экономично грунтованы, але Москва разумеет, что Минск може отреагувати на ту ситуацию с мазами, будет некая большегрузная война, и знову будут политические наступства, и Россия знову будет вымушена отступать, не так? Я бы не сказал, что на российскую думку Россия нечто сгубила вот уже научной войне. И говорить на самом речь, пока не имеем общинности до 4-го квартала, которого не будет иметь общинности, продавать свое сухое молоко на российской территории. Что тычется этой войны, треба глядеть, что каждый бог может выложить на стол. Какие симметричные меры Беларусь может сказать, когда рынок просто схлопнется. Это просто кризис, так что мне кажется, что симметричных мер тут может быть небогато, на самом деле. А вы в наших программах неодноразово говорили, что стратегично на сегодняшний момент России совсем невыгодно целиком подрывать экономику Беларуси и ставить ее на межу, скажем, социального выбуху. Але эти войны, которые возникают, те не подводят они Беларусь до этого самого потенциального социального выбуху? Право будет у той грани. Россия, конечно, затекалена будет переходить грань, але Россия так само будет не затекалена, как Беларусь, скажем, за российские гроши демонстрировала некие значные экономичные плюсы. Россия, конечно, только за это максимум будет просто подводить становище под грань, не для того, как на самом речь обрынуть белорусскую экономику, а для того, как неяк почуццё грани з'явилось. С политологом Кирилом Коктышем гутарыў Віталь Цыганкоў. На тему стосунка у Беларуси с Россией отгукаются и слухачы свободы. За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, телефануйте. Доследы свободы. Ад 1 ліпеня расійскія казіно, гульнёвыя клубы і залі гульнёвых аўтаматаў абвешчаны па-за законам. Цяпер легалізаваць гульнёвы бізнес можна толькі ў спецыяльных зонах: у Алтайскім і Прыморскім краях, Калінінградскай вобласці і на мяжы Растоўскай вобласці і Краснадарскага краю. Працу ў іншых месцах лічыцца незаконнай, вінаватым пагражаюць вялікія штрафы, а ў выпадку рэцыдыву турма. Між тым, большыня ўладальнікаў гульнёвых установаў адмаўляюцца пераязджаць у гэтак званыя рэзервацыі і шукаюць магчымасць перапрафілявання сыходу ў інтэрнэт ці пераносу бізнесу ў сумежныя краіны. Ці пагражае расійская экспансія Беларусі? Даследаванне Ігара Карнея. У інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» гаспадар фэшэнэбельнага маскоўскага казіно «Мецеліца» Юрый Бою наўпрост заявіў: пасля 16 гадоў працы ў цэнтры Масквы пераязджаць у зону, дзе няма ні дарог, ні электрычнасці, ні вады, ён не збіраецца. Хутчэй будзе здаваць будынак у арэнду пад офісы. Пры гэтым многія сцвярджаюць, што аб'ектыўна не могуць адмовіцца ад справы. Узялі крэдыт, набылі за яго абсталяванне, таму маюць фінансавае абавязанне перад банкам. Як кажа адзін з уладальнікаў казіно, грошы крэдытору яшчэ не аддаў, а бізнес закрываюць. Будем искать выходы в подполье где-то или в дачах, у кого хорошие дома, вот ставить туда и работать. Работать то же самое, как работали, просто мы уже налоги не будем платить. У Расіі пераязджаць аматарам азартных гульняў сапраўды няма куды. У Прыморі нават не вядуцца падрыхтоўчыя працы. У Алтайскім краі праект запрацуе як мінімум праз 4 гады. У Калінінградскай вобласці толькі днямі выстаўлены на конкурс першы надзел зямлі, дзе можна будзе пачынаць будаўніцтва. Адносна прымальная інфраструктура на поўдні Расіі. Аднак умясціць усіх ахвотных нельга фізічна. У адной толькі Маскве зачыненае блізу паўсотні казіно і больш за 400 гульнявых клубаў. У такой сітуацыі шмат хто прагназаваў масавы дэсант расейцаў у Беларусь, каб легалізаваць тут сваю справу. Балазе ў бізнес-правах расейцы і беларусы фармальна ў аднолькавых умовах. Ці спраўдзіліся чаканні? Нешматслоўны прадстаўнік аддзелу ліцэнзавання гульнявога бізнесу Міністэрства спорту і турызму паведаміў: мы нічого не баімся. Мы не баімся ні расіян, ні украінцаў. Внимательно изучайте белорусское законодательство. Без коментариев. Дарэчы, згадка Украіны не выпадковая. Сёлета ў траўні Верховная Рада прыняла закон, які часова забараняе працу казіно. Таму тэарэтычна Беларусь можа апынуцца ў эпіцэнтры ўвагі гульцоў як з усходу, так і з поўдню. І калі за кароткі тэрмін ад уступлення ў сілу новых правілаў гульнявога бізнесу замежная экспансія яшчэ не зусім адчувальная, то, як лічаць эксперты, гэта не значыць, што яе не будзе ў далейшым. Прынамсі, расійскія ўлады абяцаюць змагацца з падпольшчыкамі агнём і мячом. Пра гэта на адмысловай прэс-канферэнцыі заявіў Сергей Байдаков, віцэ-мэр ва ўрадзе Москвы. Часть организаторов игорного бизнеса рассчитывают на не совсем легальные формы. Это будет жестко пресекаться. Взаимодействие городских служб, органов власти, правоохранительной системы сегодня налажены, и мы подпольных заведений на территории Москвы не допустим. Особные предприниматели уже обвестили про магчимость раствориться у интернет-просторы, где ніякія обмежаванні на гульні не дзейнічаюць. Прыкладам, карыстаючыся апошнімі тэхналогіямі, можна перайсці на так званыя лататроны і плацёжныя тэрміналы, калі стаўкі робяцца праз банкаўскія рахункі ці пластыкавыя карткі. Ва ўсёй Беларусі меней казино, чым было ў адной Маскве. У Менску блізу двух дзясяткаў такіх установаў, 5 у Берасці, 4 у Віцебску, 3 у Гомелі, 2 у Магілёве, па адной у Горадні, Баранавічах, Наваполацку, Мазыры і Бабруйску. Усе на асаблівым дзяржаўным кантролі і ўжо з гэтага спраўна плацяць падаткі ў бюджэт. Аднак гарадскія ўлады, як правіла, не ў захапленні такога суседства. Намесніца кіраўніка адміністрацыі савецкага раёну Менску Людміла Шыпай гаворыць, што ўлады не маюць над гульнявымі установамі практычна ніякай управы. К сожалению, район при іх адкрыцці никаким образом не участвует, но зато отвечает полной ложкой за то, что происходит потом в них или возле них. Он снимает помещение. Это помещение, поскольку оно у частного лица, не согласовывается ни в администрации, ни в горисполкоме, нигде. То есть мы ничего об этом не знаем. Второй момент. Получает лицензию. Обращается в Минспорта. Помещение имеет. Да, вы можете заниматься вот таким видом деятельности. Наместник державного секретаря союзной державы Василий Хрол еще у пару депутатства до гульнявой темы был зусім неравнодушны. С одного боку, выступая последовным прихильником наведения жорсткого парадку в этой галине. Разом с тем, лічыць, што расійскія інвестары не пашкодзілі развіццю інфраструктуры. Але, на думку Хрола, казино ў буйных гарадах трэба зачыніць і стварыць рэзервацыю ў ягонай былой выбарчай акрузе. Там клубы, дзе можна і пакушаць, патанцаваць і паіграць. Если інвестары з Расіі праінвестіруюць создание таких клубов, то, естественно, ж паедуць. Особенно мне хотелось бы, чтобы в моем избирательном округе, в городе Глубокое, там красивейшие места. И если туда инвестиции привести, делать красоту природную, красоту хай-тека, это будет вообще супер. Уладальник сетки казино «Даньков» предприемства «Джорджик ИК» Юрий Даньков позицию уладов России и Украины, якія імкнуцца изолировать гульнявый бизнес, лічыць помылковой. На его думку, силовым чином гэтае питание не вырашишь. Па словах Данькова, улада гэтых краінаў проста выштурхоўваюць грошы за межы сваіх дзяржаваў. Ад такіх забаронаў ахвотны гуляць не паменее. Конечно, люди, может быть, стали меньше тратить, но как посещали, так и посещают, а то и даже по казино, если кто-то, он как играл, он так и будет играть. Единственное, он может или играть меньшей ставкой, или планка в голову, что он тут отобьется. Но, конечно, как-то понимает, что он ни в чем не отобьется, а дальше глубже попадет. Дутые легкие деньги, они взрываются как пузыри, а то стоит у станка, у работы, я имею в виду, такой, который производит первую услугу, когда как работал, как будет работать. Цяпер на розных узроўнях абмяркоўваецца магчымасць стварэння спецыяльнай гульнявой зоны ў раёне нацыянальнага аэрапорту Мінск. У тэорыі разглядаецца магчымасць бязвізавага ўезду і разлікаў у розных валютах. Відавочна, што трапіць з той жа Москвы ў Мінск куды прасцей і эканомней, чым да Краснодару ці ў Прымор'е. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Як зменіцца жыццё вашага гораду, калі ў ваш горад прыйдзе расійскі гульнявы бізнес? А пытанне на вуліцах горадні. З аднаго боку, гэта мае негатыўныя вынікі для Гродна. Але з другога боку, адкрыццё прыцягне багатых людзей, то яны будуць траціць больш грошай. І гэта дапаможа развіццю інфраструктуры горада. Такое слово, як іграманія, мабыць, гэта дрэнна, таму што людзі будуць прывыкаць, усе свае сродкі, які яны зарабляюць, будуць пускаць толькі на гэта, а не на сям'ю. Я лічу, што гэта вельмі дрэнна. Цэны резка должны возрасці. Багатыя людзі прыїжджаюць, ну, как бы, сразу выше общества, там, ім цены завышают. Может быть, более качественный какой-то товар появится. Но я думаю, вряд ли. Нам было бы нормально, поскольку нет такой возможности заработать такие деньги, чтобы и тот же очень качественный товар там покупали. У нас будет много распущенной молодежи, которая будет просто ходить в эти в казино, сидеть на мероприятиях, будут распивать спиртные напитки, и это не очень хорошо, мягко говоря. Будут наши мамы переживать по поводу того, что где их не мальчики и девочки сидят в игровых автоматах, а как бы не книжки учить там, и не читать, и посещать библиотеки. Те деньги, которые будут тратиться на игры в казино, то если это бюджетное заведение, то они могут идти на улучшение города, соответственно. А если это частное заведение, то, извините, только владелец получает средства. Я лично не игрок, и мне казино не очень, меня не тянет туда. Я знаю, что просто когда зайдешь, то, в принципе, можешь остаться без ничего. Если создадут казино, то люди потянутся, будет массовый приток народа туда. Но, однако, может и сделать так, что если люди деньги будут сливать, то, соответственно, появится большее количество таких малообеспеченных, потому что некоторые все-таки не смогут остановиться при потере. А это лучшее, что получится. Развитие города больше будет. Место, где можно отдохнуть больше. Это было опытание на улицах городни. Добрый вечер, у Минску 22 година 30 хвилин. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем будет представник Евангелической реформатской церкви в Беларуси Алексей Фролов. Мы поговорим про шерох белорусских инициатив до 500-й годовины от нараджения христианского богослова Жана Кальвина. Расскажем про книгу выбранных творов Виктора Вальтера, якую выдало выдавецтво «Книга Збор». Вас шакая форум «Свободы» и огляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик пачне оповедь про Олега Кабзара. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня и за подеями у свете сегодня сошить Сергей Навумчик. Сегодня у Анкары подписано погоднение помеж Туреччиной и краинами Евразвязу, Румынии, Болгарии, Угорщиной и Австрии о будовництве газопроводу Набука довжиною 3300 километров. У Дарину Сват на повночном заходе Пакистана почали вертаться у текачей, которые покинули район подчас войсковой операции супрац талибов, что отбылася у красавику сёлета. С Дарины Сват сбегли у соседние районы приблизно 2 миллиона жахаров. У Нигерии вызволенная с-под варты лидер наибольшей групповки повстанцев руху за вызволение Дельты Раки Нигер. Улады сняли с Генры Ахака обвинувачения, которые погрожали ему смертным покаранием. Ягоное вызволение было одним из головных умов повстанцев у обмен на спынение нападов на нафтовую инфраструктуру Нигерии, которые наносят великую шкоду экономике страны. У Йемене осуджены до смертного покарания 6 членов террористической организации «Аль-Каиды». Еще 10 человек осуджены до разных терминов позбавления воли. Суд признал их виноватыми у дотычности до разных терактов, в том числе нападу на амбассаду США. Президент России Дмитрий Медведев наведал сегодня с рабочим визитом Павдневую Осетию. Отбылась ягоная встреча с президентом Павдневой Осетии Эдуардом Кокойты. Медведев заявил, что Россия и Павдневая Осетия надалее будут оживлять совместные проекты в разных сферах. Тем часом президент Грузии Михаил Саакашвили назвал визит президента России в Павдневую Осетию ганебным, а грузинский министр у справах реинтеграции Тимура Кабашвили расценил поездку Медведева как провокацию. Прокуратура Німеччини пред'явила обвинувачення Джону Дем'янюку, былому аховнику нацистського концлягеру, якого підозрюють у дотичності до забойства 28 тисяч габреїв у годи Другої світової війни. 89-годовий Дем'янюк сьогодні у травні був депортований з Сполучених Штатів у Німеччину, де повинен повстати перед судом. Прем'єр-міністр Японії Таро Аса прийняв рішення розпустити парламент. Датермінові вибори, як чекається, будуть призначені на кінець жнівня. У минулую неделю правящая коалиция отримала поразу на муниципальных выборах у Токио. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гутерка про основные подеи понеделка, размова с представником Евангелической реформатской церкви в Беларуси Алексеем Фроловым, огляд незалежного друку и шмат шаго иншего. Алена и перш короткий прогноз на дворье на уторок 14 липеня. Чекается переменная воблачность. У ночи на большей части Витебской, Гомельской и Могилевской областей короткочасовые дожди. У пособных районах на вольнице, местами на усходе моцные дожди. Удзень пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы 8-15 градусаў цяпла. Удзень 21-26 на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларусю навінаў панядзелка. Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалая Аўтуховіч. Ваўкавыцкага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Нужно просто не знать, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. А ў менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Дэпутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас, арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтара. Першая кніга пісьменніка выйшла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка, гаворыць Міхась Казлоўскі. У нас не захавались наибольш важные крыніцы информации. Это часопіс «Беларуская школа у Латвии». Полные комплекты не захавались. И не захавалася «Голос беларуса», газета, которая выходила в Рызе. Вот там, може, еще какие-нибудь творы можно знайсці. Сергей Бламейка про навіны 13 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна про гэта на нашем сайте свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У гонар 500-гадовага юбілею Жана Кальвіна, аднаго з найвядомых расіянскіх багасловаў і рэфарматараў царквы, Евангелічная рэфарматская царква ў Беларусі 10 ліпеня наладзіла шэраг урачыстасцяў, адкрыла спецыяльную інтэрнэт-старонку «Рэфармацыя блог тут бівай». Таксама правяла навуковую канферэнцыю і шэраг экскурсій па гістарычных мясцінах евангелічнай рэфармацыі ў Беларусі. І госць нашага эфіру – прэсвітэр евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексей Фралоў. Ён з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Алексей. Добры вечар, шаноўныя слухачы. Добры вечар, Ганна. Найперш раскажыце, калі ласка, як звязаная дзейнасць Жана Кальвіна з Беларусю і чаму евангелічная рэфармацкая царква прыцягвае ўвагу да ягонай асобы і да гэтай даты? Перш за ўсё трэба сказаць, што 500-гадовы юбілей Жана Кальвіна святкуецца ва ўсім свеце. Бо ва ўсім свеце існуюць і ў вялікай колькасці прыходы, абшчыны, ці кангрэгацыі, як кажуць па-ангельску, евангелічнай рэфармацкай царквы. І, зразумела, дата 500 гадоў гэтаму вялікаму, аднаму, можа быць, з найвялікшых багасловаў царквы ў гісторыі, ну, святкуецца сапраўды шырока і не толькі ў Францыі, Швейцарыі, дзе праходзіла ну, найвялікшая, найбольшы перыяд яго жыцця і дзейнасці. І Кальвін... Яго роля для сусветнай цывілізацыі, не пабаюсь гэтага слова, яе цяжка пераацаніць. Таму што з сярэднявечнай еўрапейскай цывілізацыі у значнай ступені, дзякуючы Кальвіну, Еўропа стала новай, наступіў новы час. Грамадства сярэднявечнае стала рэнесансавым, стала новым. Па сутнасці, сучасная цывілізацыя сталася ў значнай ступені дзякуючы Кальвіну. І гэта таксама датычыць і Беларусі. Скажам, у 16 стагоддзі, калі наш народ быў у найбольшай ступені яшчэ язычніцкім, паганскім, менавіта евангелічная рэфармацыя царквы стала тым промнем, да якога, які ўбачылі і магнатэрыя, і шляхта, і гараджане. Ну і нават некаторыя колы сялянства, хаця менавіта вышэйшыя саслоўі былі адукаваны і маглі чытаць. Дык вось друкаванае слова Божае, яно і сталася той крыніцай праўды пра Бога, пра чалавека і пра шлях чалавека да Бога, які і стаў сутнасцю рэфармацыі. Кальвін не ствараў новай царквы. Кальвін, па сутнасці, проста заклікаў хрысціян звярнуцца да пачатку хрысціянства, да раннехрысціянскіх часоў, апостальскіх часоў, да самой навукі біблійнай. І ў гэтым яго роля. А расскажыце, калі ласка, пра беларускую евангелічную рэфармацкую царкву, ці яна афіцыйна зарэгістраваная, ці шмат вернікаў? Безумоўна, сучасная беларуская евангелічная рэфармацкая царква, яна зарэгістравана, дастаткова нешмат у нас прыходаў і нешматлікая колькасць вернікаў у гэтых прыходах, але гэта царква была поўнасцю знішчана ў савецкі перыяд. І толькі з вяртаннем Беларусі незалежнасці яна пачала адраджацца. Цяжка, можа быць, параўнаць сучасны стан з тым залатым векам, 16-м стагоддзем, калі на Беларусі было ад 200 да 300 нават, як налічваюць даследчыкі, евангелічных рэфармацкіх прыходаў. Па сутнасці, ва ўсіх найбуйнейшых і нават невялічкіх гарадах і мястэчках Беларусі. А вы з'яўляецеся прэсвітэрам евангелічнай рэфармацкай царквы. Скажыце, а як вы прыйшлі да гэтай царквы? Я калісьці, ну, у юным узросце абышоў усе асноўныя хрысціянскія цэрквы ў Беларусі, традыцыйныя, і праваслаўную, і каталіцкую, і уніяцкую. Ну, і сярод пратэстанцкіх я спыніўся на гэтай, таму што я ўбачыў менавіта ў евангелічнай традыцыі найбольш адпаведную Слову Божаму і раннехрысціянскай царкве літургію і багаслоўе. Менавіта гэта свядомы выбар, гэта выбар на падставе параўнання. У мяне шмат сяброў і з іншых канфесій хрысціянскіх, але мне здаецца, і я ўпэўнены, што вось гэта хрысціянская канфесія найбольш біблійная, таму я і супыніў свой выбар на ёй. А Менская евангелічная рэфармацкая царква звярнулася недаўна да старшыні Менгарвыканкаму з шэрагам прапановаў. Гэта і перайменаванне вуліцы, адкрыццё спецыяльнай экспазіцыі ў музеі, шмат чаго іншага. А ці вы спадзяецеся на становішчае рашэнне? От я нагадаю, што каталікі неаднаразова звярталіся да менскіх уладаў з просьбай аб перайменаванні вуліцу Вайніловіча для касцёла Сымоны Алены, але ў іх гэта не атрымалася. Як вы думаеце, у вашым выпадку як будзе? Мне здаецца, з вуліцы Ваніловіча атрымалася проста нейкая недарэчнасць на апошнім этапе вырашэння гэтай справы, і, можа быць, калі б зараз нават паспрабаваць яшчэ раз гэту, так, это, канешне, было вельмі цяжка збіраць подпісы, але, можа быць, удасца і гэту справу давесці. Я аптыміст у гэтай справе, нешта мяняецца ў нашай краіне, і хочацца спадзявацца і да лепшага, так што так, чаму не? Таму што гістарычна вуліца Інтэрнацыянальная, гэта вуліца Вялікая Зборавая, ад назвы менавіта евангелічнага рэфармацкага збору. Па-рускі сабор, па-беларуску збор, гэта тое ж самае. Это адпаведнік грэчаскага эквівалента, грэцкага эквівалента ў перакладзе царква. Царква – это той же самый сбор верников, которые собираются на поклонение Богу, на слухание Слова Божьего и супольную молитву. Так что, безумовно, справедливо будет, коли той кавалок улицы от площади Свободы до городского вала верни себе ту историческую назву «Великая Зборовая». Ну и инициатива была так само ушановать имены наших великих реформаторов церкви 16-го стагодия Радзівіла, Миколая Радзівіла Чорнага, як я кажу, одной из самых светлых особ в нашей истории, Чорный за только своей бородой, в отрозненні от своего брата Рудога. Ну, человека, який, до речи, переписывался с Жаном Кальвином, и заховались каля 10 листов с переписки Кальвина с Радзівілом. Яны думали, яны разважали над Словом Божьим и думали над сапраўды доброй будучыні для своей краины. И менавіта реформаты, по сутности, яны были тады все реформаты, и наши магнаты, шляхта, гараджане у 16-м стагодзе. Яны стварылі той залаты век, пра які кажуць гісторыкі, 16-е стагоддзе ў Беларусі. А дякую великий Алексей. Гостем «Свободы» был пресвитер Евангелической реформатской церкви в Беларуси Алексей Фролов. И больше подробно про деятельность церкви можно почитать на интернет-сторонце reformacja.blog.tut.by. Всего вам лепшего, Алексей. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Выдавецтва «Книгазбор» выдала книгу выбранных твораў Виктора Вальтера «Гэта імя з пакалення і лёсу Максима Богдановича». Першая книга пісьменніка, невядомага широкой публіцы амаль стагоддзя, выйшла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка. Распавядае Валянціна Аксак. С фотаздымка на нас глядзіць шляхетна апрануты малады чалавек. Тонкія рысы твару і самазаглыблены позірк выдаюць натуру адораную і неардынарную. Народжаны ў 1902 годзе ў Двінску, цяпер горад Даугавпілс у Латвіі, Віктар Вальтер там скончыў пачатковую вучэльню і беларускія настаўніцкія курсы, пасля чаго паехаў вучыцца ў пражскі тэхнічны універсітэт. Атрымаць дыплом якога, аднак, не дала хвароба. Вярнуўшыся ў 1926 годзе на радзіму, працаваў у беларускіх школах і шмат пісаў. Але ў 1931 годзе сухоты абарвалі ягоны жыццёвы і творчы лёс. Параскіданыя па розных тагачасных беларускіх перыёдыках ягоныя творы доўгі час заставаліся невядомыя сучаснаму чытачу. З пачаткам перабудовы штосьці пачало з'яўляцца ў беларускіх газетах і часопісах, але спатрэбілася амаль 20 гадоў, каб спадчына невядомага пісьменніка нарэшце выйшла асобнай кнігай, гаворыць яе ўкладальнік, краязнаўца Міхась Казлоўскі. Мяне зацікавіла гэта прозвішча, калі ў «Голасе радзімы» быў падрыхтаваны газетны варыянт рамана «Роджаная пад Сатурнам», які зрабіў Сергей Степанович Панізнік. Гэта мне ўразіла і здзівіла эта публікацыя. Это сапраўдная проза. Мяне доўгі час таму здзіўляла, чаму так не выходзіць асобным выданнем. Спадар Казлоўскі заняўся пошукамі іншых твораў пісьменніка з Двінску і звестак пра ягонае жыццё. Вынікам стала выданне першае кнігі Віктара Вальтера. У ёй на 260 старонках змешчаныя, апрача згаданага раману, вершы, пераклады, нарысы і публіцыстычныя артыкулы. Але складальнік тому упэўнены, што яму ўдалося выявіць далёка не ўсю спадчыну пісьменніка. Калі ў 1932 годзе пасля яго смерці выйшаў у Рызе невялічкі зборнічык, больш правільна нават апавяданне адно «Леснікова сена», там прадмову напісаў Кастусь Язавітаў, дзе напісана, што самая вялікая колькасць яго твораў застаецца ў рукапісах, і яны да гэтага часу яшчэ не былі нідзе надрукаваныя. От мяне это вельмі хвалюе. Напэўна, яны ўсе загінулі. Але спадар Казлоўскі не траціць надзеі нешта з творчай спадчыны дзвінскага пісьменніка яшчэ знайсці. У нас не захаваліся найбольш важныя крыніцы інфармацыі. Это часопіс «Беларуская школа ў Латвіі», поўныя камплекты не захаваліся. І не захавалася «Голас беларуса», газета, которая выходзіла ў Рызе. Вот там, можа, яшчэ якія-небудзь творы можна знайсці. Але паехаць працаваць у архівах Латвіі краязнаўца Міхась Казлоўскі не мае мажлівасці. Надзея на тое, што адгукнуцца зацікаўленыя ў лёсе твораў беларускага пісьменніка з прыдзвіння ягоныя землякі. Валянціна Аксак з Мінску. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. А я звярну вашу ўвагу, што «Радіо Свабода» можна таксама слухаць праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 13 ліпеня. 13 ліпня сполнілася 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правіла адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. У менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысячаў даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтара. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Владзімір Глот. Галоўны матэрыял чарговага нумару «Народнай волі», які з'явіцца ў шапіках ва аўторак 14 ліпеня, аналітычны артыкул дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12 склікання Сергія Папкова. Ён прысвечаны 15-гадовай дзейнасці на пасадзе прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Для слухачоў «Свабоды» пра артыкул гаворыць журналіст Алесь Сівы. Што ад моманту інаўгурацыі да сённяшняга дня Александр Лукашэнка паслядоўна і мэтанакіравана ўмацоўвае рэжым асабістай улады. Гэта, па словах Папкова, яго галоўная мета. Дзеля яе дасягнення ён разбурае асновы беларускай нацыянальнай дэмакратычнай дзяржавы як галоўнай перашкоды на шляху дасягнення сваёй уласнай мэты. І Сергей Папков у сваім матэрыяле прыводзіць асноўныя вынікі 15-гадовай дзейнасці. Гэтыя асноўныя вынікі складаюцца з 12 пунктаў, якія былы дэпутат вось падрабязна аналізуе. Галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслав Суднік сёння перадаў у друкарню чарговы нумар выдання. Ён кажа, што газета не магла абмінуць тэму купалля. Таму што ў гэтым годзе купалле было асветлена, ну, надзвычай прыстойна. То есть паказвалі і дзяржаўныя тэлеканалы, і газеты. Ну, мы ўжо рашылі сказаць пра тое, пра што як бы ніхто не гаварыў. У Іркутску таксама прайшло купалля. Там одна з магутнейшых беларускіх дыяспор. Там пол Іркутска вообще на беларусы. Палову Іркутскай области. Цэлыя вёскі з нашымі назвамі. І от зараз на з'ездзе беларусаў свету, 18-го, будзе Олег Рудаков. Ён уже ў Беларусі знаходзіцца, які рухае ўсю эту справу. І вельмі моцна дыяспор, не губляюць каранёў, згубілі ўжо мову, як бы, але культуру ж не губляюць. Спадар судні краіць таксама звярнуць увагу на новае апавяданне Валера Санько. «Не давай клятвы, прашу». Яно друкуецца на двух сторонках нашага слова. Санько наогул то умее пісаць, і калі ўжо піша, то піша. На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Владзімір Глот. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». А зараз форум «Свабоды» з аглядам рэакцыяў наведнікаў нашага сайту свабода.org вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык. 15-я гадавіна абрання Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта Беларусі ў эфіры і на вэб-сайце «Свабоды» была адзначаная рэпартажамі і меркаваннямі палітыкаў, якія выклікалі больш за сотню каментароў наведнікаў. Вось некаторыя. Піша Ігар Барановскі. Шановныя веручыя ў пазняка, вы калі-небудзь па-за межамі Менска-кальцавой дарогі з людзьмі, не актывістамі БНФ, размаўлялі? Пра якую перамогу пазняка ў 94-м годзе можна было гаварыць тады, а тым больш сёння? Так, у каталіцкіх раёнах на яго спрацавала ягонае паходжанне, каталік ды сам заходняй Беларусі. І там у яго была добрая падтрымка да 35-50%. На тых выбарах пазняк рэальна быў другім, апярэдзіўшы Кебіча. Але гэтае другое было вельмі далёка ад першага месца. Не быў бы Лукашэнка, на яго месцы быў бы хтосьці іншы з тымі ж каштоўнасцямі. За першае месца ён мог пазмагацца рэальна толькі ў некаторых буйных заходнебеларускіх гарадах – Маладзечна, Горадня і ў Менску. У іншых вялікіх гарадах яго мяжа працэнтаў 15-30, 10-15 у невялікіх райцэнтрах, некаталіцкіх. Тое, што Пазняк узяў на Століншчыне, некаталіцкім раёне, фактычна было яго мяжой максімумам – каля 30%. Гэта адбылося дзякуючы шэрагу арганізаваных у вёсках сустрэч з людзьмі і арганізаванай падтрымцы найбольш пратэстантаў. З Ігарам спрачаецца іншы наведнік. Дапусцім, вашы аргументы не пазбаўленыя логікі, рэлігійны фактар. Але як вы тады патлумачыце перамогу праваслаўнага Лукашэнкі ў большасці каталіцкіх раёнах? І другое, ці здымае гэта віну з маладых ваўкоў? Наведнік, які падпісаўся нікам з вёскі, спасылаецца на апытанне на нашым сайце. Вось паказальны вынік апытання на свабодзе, ставіць усе кропкі над ім. Пытанне – жыць было б лепш, калі 15 гадоў таму перамог наступны палітык. І вось вынікі. Шушкевіч – 22%, Пазняк – 64%, Кебіч – 5%, Новікаў-Дубко – 2%. Калі б яны перамаглі, было б горш, так лічыць 5,9%. Усяго прагаласавала 340 чалавек. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самае вострае пытанне. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце. У эфіры ваша свабода вынікі дня. Больш за 10 месяцаў у эфіры свабоды перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень змісер прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні 48 удзельнік праекту Олег Кабзар, і я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда з Падляшша Алега Кабзара. Алег Кабзар – мастак, нарадзіўся ў Гомелі, вучыўся ў Беларускай акадэміі мастацтваў, дзе і пазнаёміўся са сваёй жонкай, дзяўчынай з Беластоку, куды напрыканцы 90-х гадоў і пераехаў. І, судзячы па акцэнце, Алег паспяхова адаптаваўся на Падляшшы. Ранее бывал на Подляшше, мне сподобалось это, припоминало мне мои пейзажи, моего Полесья. И ментальность людей так само была лагодная, как у меня там в Гомеле на Полесье. И ничего мне не перешкажало, как далей как бы думать и нечто робить у своей культуры тут, на Подляшше. И себе называю на сегодняшний день громадянином Подляшше, а не Польши. Ты есть что-нибудь, чего тебе тут востра не хапае з беларускіх рэаліяў? Як бы няма таго уплыву, скажам, актыўнага нечага, некага тэрору ў добрым сэнсе, які бы быў напэндам творчым. Бо тут ёсць лагоднасць, і робім мы мастакі, скажам, тутэйшыя, і музыкі у лагодным клімаце, у лагоднай ауры. Як бы быў у Беларусі, то, дарэчы, так здараецца найчасцей, як прыязджаю на Беларусь, то з'яўляецца некі тэкст. Бачу кантраст лагоднасці і некай цвёрдасці. І гэта лепш бачу у сваёй Беларусі. Уцякаю ад вострай лагоднасці дня, уцякаю ад шаўкавістых шэптаў старых дрэў, баюся выразнасці свайго партрэту, баюся ілюзій слоў, у вершах маўчу. Праходзячы чужымі вуліцамі, маўчу. Кішэні насыціліся сонцам, хопіць вуліцы вечар з хворымі вачыма. Дальмой зруйнаванасць ночы, ночу спакойнасці стаіць. Стаіць. Спакой з недаступным лякарствам. Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» Алег Кабзара, ягоныя песні. На гэтым мы завяршаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Я прадметы ў маіх пасівелых сценах спакойныя. Спакойныя. Важнае першае слова, ёсць толькі дзень сімвалаў і адчужанасць вялікая. Штучныя вочы ў тэатры маленькіх людзей, капялюшы аздобленыя сухімі кветкамі, сыплецца.